روز گذشته که یک استاد ما در رابطه با این بحث کردم، گفتم که یک تعدادی از مردم را اغفال میکند و میگه که من جن دارم صاحب تابع ما است، بنان ابتکار سرش میکنم، ابتکار سرش میکنم، و از برای خدا جن است ولی ایتو نیست که این نظام انسانی را مختل بکند. جن نمیتونه که از بانک بر تو پیسه را دزدی بکنه، ایمان داشته باش. جن نمیتونه که اندکترین کمک با تو بکند. یگان دفعه که ضرر بر تو میرساند با اساس عزیز که تو شریعت را مراعات نکرد، او را ضرر رساندی با اساس ضرر از او به تو ضرر میرساند. غیر از که انسان ها هیچ کار ندارد، جنیات یک مخلوق جداگانه است. و ای که در اطراف داخل میبینی که هر کس میگه، یکی میگه علا صاحب دندان خدا خوب، دیگهش میگه که صاحب سر جان خود چک میزنه، دیگهش میگه اتون. تعداد زیاد از این اصحاب خراب هستن و تعداد زیاد از این دروغ میگن. اینه دقیق شوید، بر ما بخی دی بار تجربه است. شما باور بکنین اول خود جنیات قضیه کت انسان کار نداره. هرگاه یک نفر جنی میگیرد به خاطر از این که ما آداب اسلامی را مراعات نمیکنیم. پیغمبر ما علیه السلام به ما می فرماید که هرگاه که شما به طرف قضای حاجتان می رفتین دعا بگیرین، اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث، این را بگو، زیرا اقلا بسم الله الرحمن الرحیم بگو. خداوند متعال جنیات را و هر آنچه که موذی است از تو دور می کند، زیرا وقتی که تو به جای چتل و گنده و خراب میری غالبا جاهای خراب از جنیات. تو که بسم الله نمیگه اما تو که میری شب یگان دانش ضربه میرسانی، وقتی که ضرر برسون در ضرر ضرر میگیری. این بسیار کم واقع میشود. آنچه که زیاد واقع است ایست که در اطراف ما خصوصا باز جنکی میگیرن و کسایی که مردا هستن، زنا هستن، نصف از این زنای افغانستان جنی هستن. علت از این چیز اصل سرش کار زیاد میشود، خوشوی سرش کار میشود، آب سر زیاد میاره. این که بین که یار اولا این چی حالت هست دیگه، آسایی که خدا به این مرض دیگه میزنه، ولی صاحب مریض هستم دیگه. یکی یک دو دفعه خدا گزید و غال مغال کرد، دیگه دفعه اصابش ترس تأثیر میگه، به عادتش تبدیل میشود. حالا که هیچ گپی نیست، تکلیف های عصبی را هم ما به نام جنیات تیر میکنیم و تشوشات روحی را هم به جنیات تیر میکنیم. این قضیاتی که در افغانستان ولی اگه قجن بیکار باشه که هر کدام میتونه گرفته برود، این هم نیست و که اصل بسیار محدود و بسیار کم. نکته سیومی که جنیات هیچگاه برخلاف روانی از این نظام کار نمی کند. اگر می کند خدا شاید است که اگر کسی داشته باشد و با قماندهش باشد و من نمیادم این که امیر نمی کنم امریکایی را بکشه، دیگر خواهی انسان که بدبخت دیگری نیست که در دست تم بوده باشه بگوید ترقی کده یک امریکایی را چخ کنه نفسش برای دیگر، امیر نمی تونی کده، این را خمی تونی کده، و این کار را نمی کنن. به خاطر ازی که ولی اگر پدر یک کسی که 10,000 دفعه بود که من نقه پاشایی زیر دست کنم است، اگر یک کار امیر خم کردن سیاست، یک موترش پنچر بکنم امیر کار را کدم نی. بنان این نظام این رقم خراب کرده نمی تونه. بعضی گفای اوائی بیمعنای در ذهن یک انسان ها می دهد بنام ازی که تو راست کاری که جن می کنی چی است؟ ولی سب تا ویزه برد میارم از قی و قاف برد آوردم سیشونه، ولی تا ویزه خودش از میاستی نسمون دازه باز میگن اصاب تاویز کشیدیم. و برادر گلوی بسیار کار کوچک ای جنیات کردن نمیدن، کارهای بزرگ خوب بگذار. این کار نکنین و این کار نارواز در حقیقت دین مسخره میکنین، این دین غلط بر مردم معرفی میکنین. جنیات که آزاد شدن از سلیمان علیه السلام، باز دیگه خداوند متعال اختیار کسی دیگه نداده که او سرش کار بکنه، دیگه به اختیار کسی نداده. آزاد هستن. این گپای هست یه ویسته که اگر ماینه قذیر دستم هست ولی اگه ایچی زیر دستت باشه. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیتون، هر نبود برای قوم سبا در مسکن ایشان آیتون نشانیه. سبا قبیله از عرب است که سکونت در یمن داشت. نام جد و کلان از این سبا بن یخشب بن قحطان و این قبیله به او منصوب شدن. حالا قرآن کریم میگه که در اوجا خو برای حضرت سلیمان علیه السلام چنین نعمت ها داده. حالا این هم در نظر بگیرید، هر آنه برای قوم سبا در مسکنشان و در جایشان نشانی است. چی رقم نشانی؟ جنتان دو باغی بود که ان یمین و شمال، از راست و چپ. دو باغ میگه در حقیقت چی است؟ یک درع بود که طرف راست و چپش بسیار زیبا باغ ها بود، بسیار مقبول. گفتیم بشکولو بخورید من رزق ربکم، از رزق پروردگارتان، و شکروله و سپاس گوید در رابطه با و شکرولهو و سپاس گوید پروردگارتان را در مقابل این نعمت هایی که الله ارزانی کرده. بلدتون طیبتون، هذه بلدتکم بلدتون طیبه، این شهر شما، این خانه های شما خانه های زیباست، و رب غفور و پروردگار هم آمرزنده و مهربان. چقدر زیباست، چقدر خوب نعمت را داده. سپاس الله را بگو، دیگه هم الله برتان نعمت ها را زیاد میکنه. ولی اون مردم چی کردن؟ فاعرضوا، پس اعراض کردن، با فسق و با فجور رو آوردن. فارسلنا علیهم، پس ما هم فرستادیم علیهم بر ایشان سیل العرم، سیل قوی بند را، و بدلنا هم به جنتیهم، و عوض دادیم ایشان را به جای دو باغشان جنتین، دو باغی دیگری که زوات اکلن، دیگر که دارای اندک میوه، خمت بدمزه و اصلن و گز و شیء من صدر قلیل، و چیز اندکی از درخت بیره. ما انت یک چیز برش دادیم. الله برش تو نعمت ها داده بود و گفت که از نعمت های پروردگارتان استفاده بکنین. فاعرض، اینا اعراض کردن. اعراض شد و شریعت داده شد، برخلاف از عمل کردن. ما هم در بدل ازی فرسن علیهم سیل العرم، ما هم سرشان فرستادیم سیل قوی را. ببینید که عرم دو معنا میدهد، یک به معنای حاجز بین شیئین، به معنای بند. یعنی من این معنا که در سر از این دره یک بند بسیار مقبول و بزرگ ساخته بودند که از او بند یک جوی به طرف راست و یک جوی به طرف چپ به این باغهایشان سرایت داشت، بسیار زیبا زندگی داشتند. انگامی که ناسپاسی کردن، ما این بند سرش ایلا کردیم و این کل آب، کل دره و باغ، ما همه چیزشان برش برد. و دوم به معنی عرم به معنی شدید هم است. ما هم سیل بسیار شدید و سخت را سرشان نازل کردیم. ایتو سیلی که و بدلنا هم به جنتیهم، عوض دادیم ایشان را به جای دو باغ ایشان جنتینی، دو باغ دیگری که زوات اکلن، دارای اندک میوه بود، خمتن بدمزه. زیرا سیل که یک جای بیه کل سیستم تغییر میدهد. و اصلن و گند گاز و گنده گاز و شیء من صدر قلیل و چیزی اندکی از درخت بیره، اندک بیره که غیر از بد بویش و از چوبش استفاده بکن دیگه میوه از پیش گرفته نمیتونی. ذالک جزایناهم، این عذابی که جزا دادیم ایشان را، ذالک جزایناهم بما کفروا، این عذابی که جزا دادیم ایشان را به سبب ناسپاسی ایشان بود. و هل نجازی الا الکفور، و جزا نمی دهیم اگر انسان های ناسپاس را. و هل نجازی، کدام وقت می بینید که شما الله صالح بندگان را جزا داده باشد؟ نه. و هل نجازی الا الکفور، بدله بد نمی دهیم مگر انسان های ناسپاس را. از این خاطر است که ما باید بی اندیشیم که کل گپ هایی که می شد، حدیث پیامبر سر ما، تدبیر اعمالکم امالکم، اعمال شما حاکما بر سر شماست. هر رقم که شما عمل بکنید، الله امتو عمل کرد شما میکند. حضرت سلیمان علیه السلام اعمال صالح کرد، نتیجه چی شد؟ همه چیز در اختیارش به این مردم ها الله داد، ولی اعراض کرد. نتیجه اعراض چی شد؟ انتو بدبختی. و جعلنا بینهم و بین القرى، اتتمام بشود به نعمت های الهی، و گردانید میان ایشان و بین القرى و میان آن دهاتی که الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا، که برکت نهادیم در آن، قرآن ظاهرتن، دهاتی که ظاهر است از نظر راه از دور معلوم می شود، و قدرنا فِيهَا السَّيْر، و مقرر کردیم در آن رفت و آمد را. ایتو یک جای دیگریم برساختیم که از دور معلوم می شد و وسیله رفت آمد کاروانها و مرکز تجارتی هم برشان نصیب کردیم. گفتیم که سیرو فیها، بروید در آنجا، از این نعمتهایتان در اوجا بفروشید، از این نعمتهایتان استفاده بکنید و برای رشد نظامتان قدم بگذارید. لیالی شبها و ایامن آمین و روزها بسیار با امن، این نظامتان را، این مالتان را انتقال بتین، با فروش برسانید، شب و روز در حالی که در امن هم بوده باشید. فقال، گفتن ربنا پروردگارا، باعد بین اسفارنا، دوری انداز میان سفرهای ما، دراز بکو سفرهای ما را این خو نزدیک است و ظلم و انفس ما ستم کردن بر خود و جعلناهم پس ما هم ساختیم ایشان را احادیث افسانه ها و مزقناهم کل ممزقین و پاره پاریشان ساختیم تکت تکشان کردیم کل ممزقین به تمام تکت تک شدن و تمام تکت تک شدن پاره پاره شدن اینا را از بین بردیم این فی ذلک لآیات مسلمان در سرگذشت قوم سبا لآیات سخنان عبرت انگیز است لکل صبار شکور برای هر صبر کننده و شکر کننده را کسی که شکر کننده و صبر کننده است برای چی است؟ برش دلائلی است اگر صبر کردی الله بیشتر برات میدهد ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه و هر نراس یا ثابت کرد ابلیس علیه اللعنه ظنه و گمان خود را در حق مردم گمان و نقشه خود را راست کرد فتبعوه اونا هم پیروی کردن نقشه شیطان را الا فریقا من المؤمنین مگر اندکی از مؤمنان و ما کان له و نبود شیطان را علیهم بر ایشان من سلطان کدام غلبه شیطان بر اینها کدام تسلط نداشت ما امتحان کردیم ایشان را الا لنعلم تا واضح بکنیم جدا بکنیم من کسی را که یؤمن بالآخره کسی که ایمان دارد به آخرت ممن هو منها فی شک از آن کسی که از آمدن قیامت در شک است و ربک علی کل شیء حفیظ و پروردگار بر هر چیز نگهبان است شیطان کدام دلیل به گمراهی از اونها نداشت مگر اینکه ما شیطان را وسیله امتحان برای انسان ها قرار دادیم شیطان است که وسیله رشد ما می شود زیرا اگر شیطان و نفس نباشد کلگی مانند ملائکه عبادت میکند و خداوند لعزال به اساس تشویش شیاطین و خواسته های شهوانی وسیله رشد ما را در جامعه مساعد میکند بنان کمه کارم به دنیا میکنیم زیرا کسی که شیطان و نفس نداشته باشه کل کارش آخرتی میشود دیگر در فکر آبادی زمین نمبرد ما الله جا میگه ای را اتو یک وسیله ساختیم که در حقیقت در ای بود باید کار گرفته شد نه ای که ناسپاسی نعمت های الله صورت بگیرد آری چون بر ما اردو دلیل داد کسی که از نعمت ها سوء استفاده میکنه چی میشود و کسی که نعمت های الهی را درست استفاده میکند آری مردمی که با الله شریک مقرر کردن قلود الذین زعمتم من دون الله بگو ای پیغمبر قلید الذین زعمتم من دون الله آواز بکنید بخواهید آنانی که گمان میکرد شما انهم آلهتهم که ای غیر الله معبودان شماست من دون الله بغیر الله جل جلاله لا یملکون مالک نیستن مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض به اندازه مثقال ذره از آسمان در ملکت آسمان ذره از آسمان ولا فی الارض و نه هم زمین را مالک نیستن به اندازه ذره در آسمان ها و نه هم در زمین و ما لهم فیه ما من شرکن و نیست ایشان را در ای آسمان زمین من شرکن کدام حصیه و ما له و نیست الله جل جلاله را من هم از ایشان من ظهیرین کدام یاری دهنده و آفرینشه بنان آنان که شما میخواین خود در آسمان ذره آسمان زمین به اندازه ذره ملکیت ندارن و الله جل جلاله از اینها کدام یاری دهنده هم نیست که با خدا کمک کرده باشد پس چرا غیر الله را عبادت میکنید ولا تنفع شفاع کس میگه که بله اینا قدرت ندارن ولی وسیله ما میشاد به الله جل جلاله بنان رد میکنه شفاعت قهری را ولا تنفع شفاع و سود ندهد سفارش عنده نزد الله جل جلاله که مالک آسمان ها و زمین است الا لمن اذن له مگر کسی را که الله اجازه داده باشد او را حتی اذا فزع عن قلوبهم تا وقتی که آشفتگی دور کرده شود از دلهای ایشان قالو میگوین ما تا قال ربکم چی چیز فرمود پروردگار شما قال الحق میگوین که الله سخن راست و ثابت را فرمود و هو العلی الكبیر و هو بلند مرتبه و بزرگ است انگامی که وحشت اینها را بگیرد و برشان ثابت شد که به اندازه ذره غیر الله در این نظام شرکت ندارد بعد از او باز میگه که پروردگار شما چی فرمود آن دیگه میخواین از گپ خبر شوند برش گفته میشه که الله راست فرمود که غیر الله ضعیف است و هیچ قدرت و سلطه‌ای ندارد و او بلند مرتبه و بزرگ است قل بگو من یرزقکم من السماوات والارض کی روزی میدهد شما را از آسمان ها و زمین؟ قل الله، بگو الله جل و جلاله او روزی میدهد. و انا او ایاکم و هر انا یرزقکم انا و ایاکم، روزی میدهد هر انا ما را و شما را. لعلى هدن و انا او ایاکم لعلى هدن، و هر انا الله جل جلاله هر انا ما و شما لعلى هدن، بر هدایتیم او فی ضلال مبین، یا در گمراهی روشن. اول خود سوال کرد که بو کی روزی میدهد شما را از آسمان ها و زمین؟ قل الله یرزقکم، بگو الله جل جلاله روزی میدهد شما را. و انا هر انا ما و ایاکم و شما لعلى هدن، لعلى هدن بر هدایت سین، او فی ضلال مبین، یا در گمراهی روشن. جواب در خود کلمه است، نه آنانی که الله را رازق مطلق خود قرار داده او بر هدایت است. بنان رزقتان وسیله گمراهیتان نشود که نان نداشته باشید بعد از باز برین غیر الله را پرستش بکنید. قل لا تسألون عما اجرمنا، بگو پرسیده نخواهید شد از گناه ما. ولا نسأل عما تعملون، و پرسیده نخواهیم شد از آن چی که شما میکنید. هر انسان با خودش عمل میکند. قل یجمع بیننا ربنا، بگو پروردگار ما جمع میکند میان ما و شما. ثم یفتح بیننا بالحق، باز فیصله میکنه براست در میان شما، با انصاف در میان شما. و هو الفتاح العلیم، و اوز فیصله کننده، و اوز فیصله کننده دانا. قل بگو ای پیغمبر، ارونی الذین الحقتم بهی، نشان بده آنانی که بر بسته بهی با او تعالی شرکا شریکان را. نشان بده امو کسایی که با الله جل جلاله جور کردی. کلا، کسی هم نیست که با الله شریک بوده باشد. بل هو الله، بلکه اوست معبود بر حق، العزیز و غالب، الحکیم با حکمت. کل مرض در کجاست؟ در شرک. شرک است که ناسپاسی را ایجاد میکنه و موجب میشد عذاب الهی را در دنیا و در آخرت. بخاطر ازی که این شرک ختم شود، بخاطر ازی که تنها الله عبادت کرده شود، بنان آل هدف رسالت را و تعمیم رسالت را برای ما شما بیان میکند. و ما ارسلنا که نفرستادیم تو را ای پیغمبر، الا کافتن للناس، مگر برای تمامی مردم. نفرستادیم تو را ای پیغمبر، الا کافتن للناس، مگر برای تمام و عموم مردم. بشیرن و نذیرن، مجددهنده و ترساننده. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند. علت ازی ما دو چیز روز گذاشته گفتیم، یکی ختم رسالت بود، یکی عمومیت رسالت. ختم رسالت در حقیقت تثبیت کننده عمومیت رسالت بود. چرا با الله جل جلاله رسالت را ختم کرد؟ بخاطر که دنیا با مانند یک خانه شد. از یک قانون دوم قانون در دنیا نمی چلد، و این قانون هم باید انسان جورش نکنه، قدرت های طاغوتی باید جور نکنه، این را خالق آسمان ها و زمین جور میکنه. بنان پیغمبر را فرستاد برای عموم بشریت، با عموم بشریت. بشیرم مجددهنده، هر کسی که باید این عمل بکنه، آن نعمت هایی را که الله جل جلاله برای حضرت سلیمان علیه السلام داده بود، اما تو خداوند متعال این نظام را مسخر برش میکنه. و نظیرا، و این پیغمبر ترساننده است که هر کسی که مخالفت شریعت الهی را بکند، الله چونین بدبختش میسازد، مانند که قوم سبع بدبخت شدند و الله جل نعمت ها را از اونها گرفت. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانند. و یقولون، و میگویند که متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، چه وقت بوده باشد آمدن قیامت اگر شما راست میگویید. قل لکم، بگو ای پیغمبر، برای شما میعاد و وعده و روزی است که، قل بگو ای پیغمبر، لکم میعاد یوم، برای شما وعده روز است که، لا تستأخرون عنه ساعتا، که تأخیر کرده نمیتوانید از آمدن آن ساعتا، یک لحظه. ولا تستقدمون، و نه هم پیشی کرده میتوانید. وقال الذين كفروا، و گفتن کافران، لنؤمن بهذا القرآن، هرگز ایمان به قرآن نمیاریم. ولا بالذی بین یدی، و نه کتابی را که پیش از وی بوده. بیخ ملحد میشن. دو گروه را خوب اما ذکر کرد، کسایی که سپاسگزار بودن و کسایی که نعمتهای الله را زیر پای کردن. آن کسایی که نعمتهای الهی را زیر پای، یکی هم گروهی بودن که شرک را با الله جل جلاله آورده بودن. آن یک گروه دیگری به ما معرفی میکنه که او را ملحدین میگن، کسایی که گفتن که ما نه به قرآن ایمان داریم و نه به کتابای گذشته. و در قرن 21 در اروپا بیش از 40% مردم ملحد است. قبلا خود ما ایتا فکر میکردیم که روس ها ملحد هستن، کمونست ها. آره چیزی ها شده؟ بیش از 40% مردم در اروپا ملحد هستن. یعنی مسیحیش مسیحی نیست، یهودیش یهودی نیست، بوداییش بودایی نیست. پس دین مطلق اله کردن. و بمی و این فکر امروز که در راستش امریکا کار میکنه امیست که انسان ها یک دین جدید را بسازد. و او دین جدید به نام پلورالیزم دینی سرش کار میکنه که کل ادیان حق است. باطل هیچ وجود نداره. هر کسی که هر کار میکنه امو سعی است. اگر اندو به گو سجده میکنه امو هم سعی است. اگر مسلمان به الله سجده میکنه او هم سعی است. بنام خراب چیز در دنیا وجود نداره. هر چی که انسان میگه در حقیقت امو صحیح است. از این خاطر اینا اصالت قانونگذاری را برای انسان دادن. انسان که چیز را فیصله بکنه امو را باید ما بپذیریم. بدن اگر پارلمان فیصله بکنه که زن که تسگ آروسی بکنه میگه آروسی بکنه. اگر زن میراث خود را به سگ داد میگه درست است. و اگر زن با زن آروسی که درست است. مرد با مرد آروسی که درست است. هر چی که اینا بخواهن. بنا این نظر میشد. قرآن کریم میگه که وقال الذين كفروا و گفتن کافران لن نؤمن بهذا القرآن. ایمان به این قرآن هم نداریم و لا بالذی بین یدی و نه کتابی را که پیش از وی بود. ولو ترا و اگر ببینین ای پیامبر اذ ظالمون وقتی که ستمگاران موقوفون عند ربهم استادگرتش شدگان باشند نزد پروردگارشان یرجع بعضهم الی بعض القول باز میگردانه بعضشان به بعض دیگر سخن را یقول الذین استضعفوا بگوین آنانی که ضعیف شمرده شده بودند در زمین للذین استکبروا با آنانی که سرکشی کردند لولا انتم اگر نمی بودید شما لکننا مؤمنین هر آن ما مسلمان می بودیم. در این یک نکته دیگه به ما داد که حکومت نباید کار بکنه که هر کس چیز را میخواه امور را برش بگوید و بگوید تو صحیح گفتی. اگر چنین کار شد نظام برباد میشه و خراب میشه. از این خاطر اینا وقتی با کل گپای مردم را پذیرفتن نتیجه تو میشه که مردم به طرف گمراهی میرود. وقتی که با گمراهی برود در روز قیامت اما تو میگه که برای آنانی که استکبار کردن یعنی قانون در اختیار داشتن و اونا تطبیق کنندگان بودند. لولا انتم اگر شما نمی بودید و چنین فضاحت و رسوایی را بر ما اجازه نمی دادید لکن نمؤمنین ما خامخا مسلمان می شدیم. شما ما را به طرف رای غلط تشویق کردین. شما زمینه فساد را بر ما مساعد کردین. قال الذين استكبروا گویان کسانی که سرکشی کردند للذین استضعفوا بنان کسایی که ضعیف کرده شدند نحن صددناكم عن الهدى آیا ما شما را بند کردیم از گرفتن هدایت و رو آوردن به هدایت بعد اجاءکم بعد از آن که به شما آمد بل کنتم مجرمین بلکه شما خودتان مجرم هستین. ما خود برتان نگفته بودیم خود شما به شما آمدین که قانون جور بکنین که انتما خواسته باشین. و قال الذين استضعفوا و گفتن آنانی که ضعیف کرده شدن للذین استکبروا برای متکبرین بل مکر اللیل و النهار نه چنین نیست بلکه باز داشت ما را مکر اللیل و النهار آمده شد و نقشه های پنهانی شب و روز استعمروننا چون امر میکردین ما را ان نکفر بالله که منکر شویم به الله جل جلاله و نجعل له اندادن و مقرر بکنیم به الله جل جلاله شریکان را و اثر و ندامه و پوشیده میدارن همه ایشان پشیمانی را لما رأوا العذاب وقتی که ببینن عذاب الله را و جعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا و بیفکنیم توقه ها را در گردن آنان که کافر شدن چی ضعیف و چی هم متکبر. هل یجزون الا ما کانوا یعملون سزا داده نمیشان مگر مطابق آنچه که کردن. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر تسلی برای پیغمبر خدا میدهد که اینا خو یک طرف بدبختی خواستن دیگر طرف بدبختا برشان بدبختیشان تایید کردن ولی تو چنین نیستی. مسئولیت مسلمان چنین نیست. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر و ما نفرستادیم در هیچ قریه پیامبری را ترساننده ای را الا قال مترفوها مگر اینکه گفتند ثروتمندان آن انا بما ارسلتم به کافرون هر آن ما با آنچه که شما فرستاده شدید با آن منکر و کافر هستیم. بنان این منوال انسانهای طاغی و بدبخت است. نباید شما این سخنها را عقب بیندازد و دعوت الهی را ترک بکنید. و قالوا گفتند نحن اکثر اموالا و اولادا گفتن کفار و مشرکین هر نماز زیادتریم به اعتبار مال و اولاد و ما نحن بمعذبین و نیست ما عذاب کرده شدگان، چون مال زیاد داریم فرزند داریم بنان ما را الله جل جلاله عذاب نمی کند. قل بگو ای پیغمبر ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، هر نه پروردگار می گوشد رزق را برای کسی که بخواد و یقدر و تنگ می کند، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمی داند. اختیار پیش الله هست، ای که تو مال زیاد داری الله جل دمی امتحانت می کند و کسی که کم داره الله دمو امتحانش می کند. و ما اموالکم ولا اولادکم، و نیست مالهای شما و اولاد شما، بلتی تقربکم، چیزی که مقرب گرداند شما را عندنا به نزد ما، مال اولاد شما را به ما نزدیک کرده نمیتونه. زلفا نزدیک کردنی، الا من آمن و عمل صالحا، مگر مقرب کسی است که ایمان آورد و عمل صالحا و کارهای شایسته ای را کرد. فاولائک، پس آن گروهی که ایمان آورد و عمل صالح را انجام داد، در فکر ازی نشد که مال وسیله تقرب به سوی خداست یا فرزندا، اولائک لهم جزاء الضعف، این مردم را جزا و بدله دو چند است به معامل و به سبب اعمالی که کردن، و هم فی الغرفات آمنون، و ایشان در خسرهای بلند ایمن شدگان، ایمن باشندگان بوده باشند، هم در خسرهای بلند باشد آمنون، در امن هم باشد از گزند روزگار. امام احمد مسلم ابن ماجه از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ان الله تعالی قال، پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که الله فرمود، حدیث قدسی است، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الله نه به مال قواریتان میبینه که کی سیاه‌پوست است، کی چاق است، کی سفیدپوست است، کی مقبول است، نه الله به مالت میبینه که چقدر کی مالدار است و کی بیمال است، ولی خداوند متعال به دلهای شما میبینه و به اعمال شما میبیند، به دلت میبینه که دریج توحید الله است یا نیست، یا دریج شرک است، عقیده چطور است، و به اعمالت میبینه که مطابق با شرع است و یا از خود جور کردی. هرگاه یک نفر مؤمن خوب بود و کارایش مطابق با شرع بود، الله وزن میدهد چیز بسیار کوچکش را کلان میکند. و صحابه پیامبر ما صلی الله علیه و رضوان الله علیه اجمعین این مبارکات در حد اعلای عزیز قرار داشتند. از این خاطر پیامبر خدا گفت که شما دشنام ندهین صحابه مرا، قسم به او ذاتی که نفس ما در دست از اوست، اگر شما کوی احد طلا شود او را در راه الله خرج بکنین با اندازه یک پیمانه نیم پیمانه ای که یک صحابی ما در راه الله خرج کرده با او نمیرسید. چرا؟ اونا هر دو کار میکردن، هم مطابق به شرع خرج میکردن و هم به خدا خرج میکردن. عقیده ما ضعیف است، مشکلات داریم، بناهن یا در عقیده مشکل پیدا میکنیم و یا هم در روند تطبیقی عمل خود. از این خاطر ثواب ما کم است. هر قدر اخلاص به الله بیشتر باشد، عمل وزن بیشتر پیدا میکند، تا ای که یک پیمانه خرمای یک صحابی با کوی احد طلا شود و او را ما در راه الله خرج بدیم، مقابله و برابری میشود. والذین یسعون فی آیاتنا، و آنانی که تلاش میکنند در رد آیات ما، معاجزین، مقابله کنندگان، مقابله کنان، اولئک فی العذاب محضرون، آنجا ما در عذاب حاضر شدگانند. هر کسی که در رد آیات الله تلاش بکند، الله او را حاضر میکند در عذابش. قل بگو ای پیغمبر ان ربی یبسط الرزق، حالان پروردگار میگوشد رزق را، لمن یشاء، برای کسی که بخواد، من عبادی از بندگانش، و یقدر له، و او الله چی میکند؟ بند برش میکند، کوتاه برش میکند، کم برش میدهد. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، و هر چی که خرج کنید از چیزی فهو یخلفه، پس الله بدله دهد آن را، و هو خیر الرازقین، و او بهترین روزی دهندگان است. از قرآن کریم تا اینجا که ما آمدیم، شما فکر بکن چند چیز گرفتیم. یکی که هر کسی که خواسته باشد در مقابل مصیبت ها مقاومت بکند و خود را خوب نگاه بدارد و با الله ارتباط داشته باشد، نماز بخواند و در راه الله انفاق بکند، همین دو چیز همیشه به اشکال مختلف. اگر مرض را بیان میکند که مرض از کجا آمد، باز میبینیم که یا نماز نخواندیم و یا هم در راه الله انفاق نکرد. هرگاه که یک نسخه تداوی را میکنند، باشی میگه نماز بخوانید و در راه الله انفاق بکنید. کل گپ امی شد. در رای الله نماز بخوان یعنی تمثیل توحید الله تجسیم میشه در چی؟ در نماز. بزرگترین چیزی که ما داریم پیشانی ماست. اما وقتی که به الله دادیم یعنی سجده چی را میگه؟ وضع الجبه علی الارض. که تو پیشانی تا به زبان بگذاری و بی نهایت انکسار و فروتنی و عاجزی اگر انسان را ظاهر میکنه که تنها ما به الله سجده میکنه و از طرف دیگری آنچه که الله برشان داده او را در راه خدا خرج میکنه. بنان قرآن کریم کل بحث عرض میکنه که خرج بکنه آنچه که الله برای شما داده. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که جمع کند ایشان را تمامی ایشان، ثم یقول للملائکه، باز بگد ملائکه را، اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا این گروه ها شما را عبادت میکردند؟ اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، آیا امی گروه شما را عبادت میکردند؟ قالوا، میگه ملائکه، سبحانک فقیست را یا الله، انت ولینا، تو کارساز ماستی من دونهم بجز ایشان، یا الله تو کارساز ماستی بجز ایشان، بلکان یعبدون الجن، ما را عبادت نمی کردن بلکه اینها عبادت می کردن جنیات را، جنیات را عبادت می کردن بنای ملائکه تیرش می کردن. اکثرهم بهم مؤمنون، اکثرشان به جنیات اعتقاد و باور داشتن، اکثرشان به جنیات باور داشتن.